met het NOS-journaal. Vandaag zijn 6 Nederlanders vertrokken uit Niger. Ze zijn met verschillende vluchten meegereisd, zegt de missionair minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. De vluchten waren mogelijk door hulp van internationale partners. Het reisadvies voor Niger is rood. Vorige week namen militairen de macht over bij een staatsgreep. Nederlanders ook op een vlucht te krijgen, als ze dat willen. Het ministerie heeft contact met zo'n 25 Nederlanders in Niger. De Oekraïense president Zelensky hoopt dat er dit najaar een vredestop kan worden gehouden. Komend weekend is hij te gast bij gesprekken over de oorlog in Saoedi-Arabië. Daar zijn enkele tientallen landen uitgenodigd, maar Rusland naar verluidt niet. Het is onduidelijk wat Zelensky bedoelt met een vredestop, want de president heeft steeds herhaald dat Oekraïne alle door Rusland bezette gebieden wil heroveren. Het openbare leven in Iran ligt vandaag en morgen grotendeels stil vanwege de extreme hitte in het land. De afgelopen dagen was het in Iran gemiddeld 40 graden en de komende dagen blijft het heet. Overheidsinstanties zijn dicht, banken houden de deuren op slot en ook op scholen zijn net als vandaag geen lessen. Ouderen en kwetsbaren in Iran worden geadviseerd binnen te blijven. Alex Kroes wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe algemeen directeur van Ajax. Hij is de beoogde opvolger van Edwin van der Sar die 2 maanden geleden zijn werk neerlegde. Van der Sar liet weten dat hij op was na 11 jaar directeurschap. Kroes was eerder actief als groot aandeelhouder van Go Ahead Eagles. Sinds december vorig jaar zit hij in het bestuur van AZ. Wanneer Kroes aan de slag kan bij Ajax is nog niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen weer buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht blijft het vaak nat bij een graad of 15. Morgen eerst buien, soms met onweer. In de middag vaker droog met soms af en toe zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Kelpen-Oler. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Ze zijn een auto aan het bergen en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. NTR. Onze gastpresentator van vandaag is dichter. Hij is schrijver. Hij is de eerste Poetry Slam kampioen van Nederland. Hij is Erik Jan Harmens. Naast hem zit de man die we kennen van de Opposites, die het geheim is achter het succes van Antoon en die ondertussen gestaag doorwerkt aan zijn solo-carrière. Hier is Twan Bigtoe van Steenhoven. Kunststof. Ja. Goedenavond, dit is Kunststof, het programma over kunst, cultuur en media. Van maandag tot en met donderdag van 7 tot 8 live op deze zender te horen. En deze zender is dan NPO Radio 1. En ervan uitgaande dat u niet mijn vriendin bent, hoort u vandaag een andere stem dan u gewend bent. Ik ben namelijk Erik Jan Harmens en de NTR heeft mij gevraagd om vandaag voor één keer de presentatie over te nemen. En het mooie is dat ik zelf de gast van vandaag mocht uitkiezen en ik had een top 1 en die bestond uit Bigtoe. Ah, oh, wat leuk. Ja, en die zit nu tegenover me. Hallo Twan. Hi. Leuk dat je er bent. Ja. Ik vroeg me af waar die stem van net vandaan kwam. Iemand was ons heel mooi aan het aankondigen. Sundos, ja, die zit daar ergens onder het bureau. Oh, die zit hier. Leuk dat je er bent. Je hebt voor je een tegel liggen. Ja, klopt, ja. En aan jou is de vraag om aan het eind van de uitzending daar iets op te schrijven. Een motto, ja. Een lijfspreuk, een mooie regel of conclusie van dit gesprek. Dat mag je zelf bedenken. Ja. En verder kan ik nog zeggen dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En we zijn op dit moment ook te zien, Twan, via nporadio1.nl. Dus ik ben blij dat ik schone kleren aan heb getrokken. Oh, daar is de camera inderdaad. Ja, daar, ja. Precies. Ja. En Sunos had het in de aankondiging even over Opposites. De Opposites. Ja. En Mochten mensen nou onder een steen hebben geleefd de afgelopen jaren, afgelopen 10 jaar, dan hebben ze dit nummer niet gehoord. En anders kennen ze het wel. Laat me even luisteren. Ja, dit is de intro, hè? Dit is de intro. Dan praten we gewoon door. Ja, het duurt nog even. Het duurt nog Je weet hoe die gaat beginnen. Ja, nou, als mensen het kennen, dan weten ze meestal hier wel ongeveer welk liedje dit is. Ja, ja. Als ze het kennen. Lig wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten. En ik vond het leuk, want jullie treden met de Opposites op 4 augustus op in Lokeren en op 5 augustus in Roermond. Ja. En dit, Slapeloze Nachten, een van jullie bekendste liedjes. En ik ken het eigenlijk, ik dacht ik ken het van buiten. Ja. En toen ben ik gewoon weer een beetje gaan luisteren. Weet je, heb ik mijn oortjes in, dan ga ik met de hond lopen. Ik vind het gewoon onwijs goede tekst. Dankjewel. Nee, maar dankjewel. Vind je zelf ook niet? Ik vind dit een vrij goed liedje, inderdaad. Ja, ja, ja, zeker. Nee, wij hebben er ook wel ons best op gedaan. En dit was voor ons ook een beetje het album waarbij wij dachten van... Oké, nu gaan we iets volwassenere muziek maken. Daarvoor was het vooral inzetten op Ragboeren en Lomp. En dat vonden wij ook interessant. Want dat was daarvoor ook iets wat in Nederlands landschap nog niet echt... uitgebuit was. Ragboeren en Lomp? Ja, gewoon de Domlompen Famous en Ragboeren van we gaan zuipen en dat heel erg lompe Hollandse. En dat vonden wij heel grappig. Van ja, dat is in hiphop in Nederland was dat nog niet echt gekaderd. Want Slapeloze Nacht is uit 2012. Ja. Uit mijn hoofd. En jullie begonnen in 2004? Of 2013 is hij uitgekomen. Nou, dacht ik, whatever. Maar in die tijd gemaakt. Toen waren jullie al een jaar of 8, 9 bezig, denk ik, hè? Ja, wij 2005 hadden we bij Topnotch ons eerste album uitgebracht. Ja, hip-hop label. Maar daarvoor hadden we wel al in de ground wat dingetjes die wel redelijk succes hadden inderdaad. En is het nou zo dat Wikipedia nooit liegt en dat jullie inderdaad op de middelbare school dan zijn begonnen samen? Jij en Willem de Bruin, je maatje? Ja, ja, dat is klopt. Ja. Ik krijg wel vaak te horen dat ik mijn Wikipedia moet updaten. Maar die van de Opposites zal wel kloppen inderdaad. Ja. Want vertel even voor mensen die dat niet kennen. Nou, Willem de Bruin, je maatje, die moest een rap schrijven. Ja, hij moest een rap schrijven voor straf, omdat hij irritant was in de klas van zijn muzieklerares. En toen had hij dus een rap geschreven. En toen mochten wij optreden voor de nieuwe aankomende bruggers die nu nog dan in groep 8 zouden zitten. En ik had een aantal jongetjes in mijn klas met wie ik een beetje muziek maakte. En toen kwam Willem binnen en die had een aantal jongens om hem heen. En ik herinner me nog dat binnen no time ik het project een beetje overgenomen had. En dat ik eigenlijk toen al de producer om hem heen werd. Ja. En toen hebben we samen, met de band begeleidend en hij rappen op het podium, hebben we dat toen opgetreden. Maar toen was ik helemaal gevangen door de meiden die gingen gillen en alles. En dus ik was helemaal geïnspireerd en toen begon ik ook raps te schrijven. En, eigenlijk door het effect wat dat had. Ja, ik vond het echt fantastisch. Ja, we waren wel al samen gedurende dat jaar al heel veel gesprekken over Wu-Tang Clan en hoe vet het was dat er in elke zin wel motherfucker werd gezegd en hoeveel er gescholden werd. We vonden hiphop al heel vet samen, dus daar zat al heel veel raakvlak en een soort explosie van enthousiasme. Ja. Maar nadat we hadden opgetreden en er was een soort vorm van succes, was het daarna helemaal raak natuurlijk. En, Wu-Tang Clan komt uit de New York-formatie. Ja. Jij uit Heilo. Ja. ja, bijna even. Klein verschil. Ja. Breukelen en Brooklyn. Hè. Het lijkt op elkaar. Ja, precies. Ja. Ja, maar hoe was Heilo op dat moment? Want dat was dus rond de eeuwwisseling. Ja. Waar haal je dan je street cred vandaan? Ik weet niet. Dan moet je ook een vorm vinden die niet per se... de geloofwaardigheid gebaseerd is op street cred natuurlijk. Nee, ik denk wel dat dus wij gingen aardig over rappen dan. Veel op straat rondhingen. Ja. Omdat ik en mijn broers waren skateboarders. Ja. Dus wat wij deden was... Wij gingen niet naar een voetbalclub waar onze vaders langs de kant stonden allemaal. Wij waren altijd ergens aan het skaten. Of dat nou achterbuurt waren of de netste buurt, maakt er niet uit. Nee. We werden toch overal weggeschopt. Maar fantastisch, superleuk. Ja. Dus daar gingen onze raps eigenlijk ook een beetje over. Gewoon over wat er in het dorp dan gebeurt. En het is wel inderdaad, in het begin is het een beetje een vorm vinden. Je gaat bijna wensen dat je uit de ghetto zou komen. Omdat je ook dan kan rappen over waar Tupac over rapt. Ja. Maar op een gegeven moment merk je eigenlijk vooral met de dingen die je voor de grap doet. Voor je vriendjes. Van oké, ik rap, dit is mijn serieuze rap. Maar nu ga ik even iets doen voor de mensen in de kamer. En dan merk je eigenlijk dat voorbij die mensen in de kamer er nog heel veel kamers zijn in de omgeving en daarbuiten. Waarbij mensen er goed op reageren op die, ja, juist die dingen waarvan je het niet gepland had en die toegespitst zijn op je eigen vrienden. Ik vind het wel heel mooi dat je zegt van we gingen dan niet street cred voorwenden. Nee. We gingen gewoon rappen over wat we echt meemaakten. Waar ging het dan om? Ja, ging het dan over skaten? Ging het over, ja, zuipen? Ging het over dat soort onderwerpen? Ja, ja. Ja, dat was het een beetje inderdaad. Ja. Ja, ik kan het me niet zo goed meer heugen. Maar het was ook gewoon veel opscheppen. En ook, ja, veel... In het begin rapten we Engels. Oh, ja. En dus het is ook gewoon een beetje zoeken. Weet je, als je gewoon de hele tijd zegt... I'm the best, I'm the illest. En microphone killers. Weet je, je komt ook een heel eind zonder inhoudelijk echt iets te zeggen natuurlijk. Ja. Maar op een gegeven moment komt daar wel een soort lijn in. En vooral toen we naar het Nederlands switchten... Toen was het gewoon heel erg dicht bij wat wij... dan kan je gewoon nog veel makkelijker uit eigenlijk, weet je wel. Dus... Ja. Wanneer kwam dat moment dat jullie op Nederlands overgingen? Nou, wij hadden samen een voornamelijk Engelstalige cd gemaakt. En die hadden we dan gedrukt met zo'n cd-rombrander. Was dat als Opposites ook? Ja, was de Opposites. Volgens mij begon het eerst als de Opposite. Toen zei een vriend, je moet er een S achter plakken. Opposite. Oké. Okay. Ja. En goed idee. Ja. En toen merkten we van, we hebben die cd nu aan 6 mensen gegeven. En we hebben de 10 gebrand en de andere 4 liggen bij mijn moeder op de kamer. Ja, het schiet niet echt op. Nee. En toen zei ik tegen Skiji Raps, die nu producer en backup MC is van Diggy Dex. Oh, ja. Mm-hmm. Zei ik van, we zijn zo fan van jou. Want die was heel goed in het Engels rappen toen de tijd. En die zei op MSN tegen ons van, ja, ik weet niet man. Ik voel jullie meer in het Nederlands. Mm. En toen was het voor mij gewoon zo, oké, wij gaan vanaf nu Nederlands. Ja. Dus... ongewild heeft hij de beste A&R advies ooit gegeven aan ons. Precies. Ja. En A&R wil zeggen artiestenbegeleidingen. Ja. Ja, ja, precies. Dus eigenlijk wilde hij gewoon van me af zijn. Die zei, ik wil gewoon niet met je samen rappen. Maar daar hebben wij uitgehaald van, oké, we doen vanaf nu alles in Nederlands. Ja. En alles gaat online. Elk liedje wat wij tof vinden gaat allemaal meteen online. Precies. Ja. Ja. En toen begon het in één keer als een vuurtje te lopen. En had je voorbeelden op dat moment? Wij kwamen al vrij snel in aanraking met Lange Frans en Baas B. Mm-hmm. En dus wij kwamen bij dat label ook te zitten, Mastermind Records. Mm-hmm. En je had toen op televisie had je Brain Power en je had Extince. En ik was al opgegroeid met Osdorp Posse. Ja. En je had E-Life en Sugarcane. En er waren wel echt een paar namen die wel echt wel uniek, die wel echt heel vet waren. Ja. Maar dat was allemaal nog een beetje... Net aan, je kende dan de bassist van Brainpower. Dat was dan was een goede vriend van mij dan weer, van Willem. Dus dan was er wel zijdelings een... Maar het was net te ver allemaal nog. En toen op een gegeven moment, een paar jaar later, toen begon het gewoon te lopen. Ik heb een biografie geschreven over jouw collega-rapper Hef. Ja. En daar had ik het, stelde ik hem ook een vraag over stijl. Over hoe ga je... Weet je, als je begint met rappen... Hoe kies je nou een stijl? Ja. En hij wist in ieder geval, wat hij ook zou doen... het moest op een manier een soort van laidback zijn. Ja. Laidback, en laidback is een ander woord voor, zeg maar, rustig, kalm. Weet je, een soort rustige. Had jij ook zoiets? Op je 16e of je 17e of je 18e? Nee, niet per se van het moet rustig zijn. Ik denk dat wij wel een aantal artiesten hadden... die wij qua stem heel interessant vonden... Dus je had bijvoorbeeld Mobb Deep, vonden we heel interessant. Hele rauwe... Ook een duo. Ja, dus wij hadden ook heel vaak dat vlak voordat we begonnen te rappen... gingen we gewoon soms een minuut lang onze stem helemaal schoor... dit doen, echt gewoon heel ongezond. Ja. Omdat we onze eigen stem te nasaal vonden en te kinderlijk. Ja. En dat moest gewoon wat... Dus je had Nas, Method Man, allemaal van die doorrookte jazzstemmen, weet je wel. Van die echte mooie stemmen. Rakim vond ik ook heel vet. Nou, allemaal van die... Eind jaren 80, begin jaren 90, halfwege jaren 90, helden. Mm-hmm. En wij wisten wel dat wij hadden niet per se, het moet laid back, het moest stevig zijn. Opeens even denken aan de DOC, dat is een rapper die bij een auto-ongeluk zijn stem half kwijtraakt. Ja, dus... maar die heeft hem echt verracht. Ja, dat was echt, precies. Ja, die moet nu, die klinkt zo'n computer. Precies, dat doet ook heel veel pijn om te praten. Precies. Nee. Maar jullie waren een duo, dus je moest ook jullie stemmen op elkaar afstemmen natuurlijk. Wel een beetje. Ja, je doet alles zelf door. Ja. Of het nou oefeningen zijn of niet. Het is, weet je, er is geen rap-les. Nee. Maar je doet dezelfde oefeningen. Je doet de hele dag hetzelfde. En hadden jullie verschillende rollen, jij en Willem? Ja, ik was de producer. We waren allebei rappers. Alleen hij kon goed refreintjes zingen, want hij kon een beetje zingen. Hij had op Nederlands Kindertheater gezeten. En, zijn zus kon ook een beetje zingen. Dus dat zat een beetje bij hem in de familie. En ik kon produceren. Ja. Ik was de computernerd. Dus, Hoe kon jij meteen al zo vroeg produceren? Want je doet het nu voor Antoon en Dio. En je hebt met Ali B en Hef en iedereen gewerkt. Maar ja. Hoe kon je dat toen al? Dat kan je toch niet zomaar? Gewoon zwaartekracht naar zowel de computer als technologie. Dus voordat het muziek was, was ik animatiefilmpjes aan het maken. Met camera had ik opgegeven. Er is altijd wel een weg, snap je? Dus als je dit echt iets heel graag wil en je wordt er heel blij en heel enthousiast van. Ja. Dan, en je denkt er de hele dag aan en 's nachts op bed denk je eraan. Dan op een gegeven moment vind je gewoon een manier om ergens... Dus ik had een camera van mijn broer. Of samen met mijn broer. En die hadden we van onze ouder overgekocht. Maar daar zat een knopje op. En als je daarop... Dan nam hij niet op. Dus dat was een beveiliging. Dat je niet een opname in je zak zou hebben van een uur. Mm-hmm. Maar ik had door dat als ik dat knopje indrukte... dat hij een kwart seconde opnam. Dus toen had ik in één keer door van... nu kan ik animatiefilms maken. Dus kon ik met klei kon ik allemaal animatiefilmpjes maken. Nou, en toen op een gegeven moment kwam muziek op ons pad. En het was ook iets leuks tussen mij en Willem. Ja. Dus van daaruit was het gewoon, dit kan mijn bijdrage zijn. Zo mooi dat je dat zegt, want we hebben mensen ook gevraagd naar wie jij bent of wat ze over jou denken. Ja, nooit vertrouwen. Nooit vertrouwen. Ja. Maar Bas zei toen ook meteen, Bas van Ooyen, een vriend, is dat dezelfde Bas die nu aan de andere kant van dat de klas zit? Dat is die Mogol die daar zit. Dat is die Mogol die daar. Hij zei, Twan weet precies, of is er heel goed en precies in, om uit te vissen wat iets een mooi en goed nummer maakt. Ja. We zitten vaak met muzikanten in de studio. Iemand ziet de pielen en dan hoor je Twan opeens zeggen... ho, dit is het. Ja. Weet je wel? Dan zit iemand de pielen op een keyboard of zo. En dan weet jij van, dit is goed. Ja, weten. Dus gewoon, dat is gewoon passie en smaak, denk ik ook. Van je hoort iets, maar ik word wel gevangen door enthousiasme. Ja. Dat is wel een hele grote drijfveer. Want Kevin Bos hebben we ook gevraagd, collega tekstschrijver en vriend. Ook niet te vertrouwen. Ook niet te vertrouwen. En die noemde jou een ontzettend sterke creative executive. Ja. Ja, ja dat is aardig van ze. Ja. Ja. Ik heb natuurlijk niet de mensen in mijn leven doorgegeven die onaardig. Nee. Nou, die hebben we ook gebeld. Oh, oké, leuk. Ja. Hier is mijn moeder. Nee, geitje. Nee, maar je moet dus iets behalve rappen en behalve een muzikaal gevoel hebben, moet je nog iets anders kunnen. En dat is iets wat jij dus al kon met die camera, dat je dus ziet van als ik dit knopje indruk, dan maak ik opeens een animatiefilm. Ja, ik denk dat dat een stukje handigheid is, maar ook gewoon gedreven zijn of zo. Dat is gewoon altijd voor mij in ieder geval een sterke punt. Ik ben nooit de koning in de gym geweest of op het schoolplein met voetballen. Dat was hem gewoon allemaal niet. Maar dit soort dingetjes. En dat was ook al vroeger met skateboarden. Mijn broer was 5 jaar ouder. Dus altijd veel cooler en zo. Maar als ik met die camera achter hem aanreed, dan kon ik er ook toch wel een onderdeel van zijn. En dat was mijn manier om er iets tofs aan bij te dragen of zo. En, wat mooi. Ja, ja en dat, ik denk dat het ook was met Willem. Willem was super cool. En ik bedoel, ik was een stoer jochie. Maar ik vond het ook wel vet dat dit iets was hoe ik kon bijdragen of zo, weet je wel. Dus als het een andere vorm was, of een ander spelletje was geweest wat we hadden gespeeld, had ik ook misschien iets gevonden. Maar dit was gewoon iets leuks om samen te doen. Maar wat ik wel tot de dag van vandaag heb, is dat gewoon, weet je wel, je wordt gewoon gevangen door muziek. En het maakt ook niet uit wat de technologie of de mogelijkheden zijn. Je vindt altijd wel een weg om daar te komen. Ja. Het is gewoon gedrevenheid, denk ik. Ja, ja. Gaan luisteren naar een liedje wat in dit jaar net is verschenen. Ja. Te streamen op alle platforms. Ja, doe het. Goats. Yes. Zoveel gezien, gedaan. Zoveel knock-outs op mijn naam. Ik heb dit verdiend. Bijgaan van de bodem naar bovenaan. Proost op de goat. Heb je glas allemaal omhoog. Proost op de goat. Schrijf maar aan en we breken. Je had je money op mij moeten zitten. Heel de game liet me links liggen. Schijt aan de rapper, ook al hak het jarenlang een lullaplex. Aan de one, slimme jongen, dus ze zetten al mijn stacks aan de kant. Fossil, money van reclame, geld op wars voor muziek. Maar ik kon niks ophalen, want mijn broertje was ziek. Gelukkig was hij snel beter van de K, geen chemo. slecht geslapen, dus ik ben een beetje emo. Mijn dochtertje is gisteren al één geworden. En intussen is mijn label een probleem geworden. Ik zei jarenlang, let op Pantone, dat wordt een ding. Kijk hem nu eens op het podium staan als Sean King. En ik vreet deze business. Doe dit al 16 jaar lang en run nog steeds deze bitch. Bitch, mij niet onderschat de grap. Ik was al paper toen mijn clips nog geschoten werden door de boys. Zoveel gezien, gedaan. Zoveel knock-outs op mijn naam. Ik heb dit verdiend. Wij gaan van de bodem naar bovenaan. Proost op de goat. Heb je glas allemaal omhoog. Proost op de goat. Schrijf maar aan en we breken brood. Ey, niemand neemt van me af wat ik gebaat heb. Ook al is mijn hart vaak gebroken door mensen die ik verteld heb. Maar ik weet precies wanneer ik gehaald heb in handen. Bijt me erin vast als een shark met gouden tanden. Apart en ik bewandel gun ik niet aan mijn kids. Maar ik ben een goede coach, ik weet precies hoe het is. En ik gun ze volgelingen uit verkeerde kringen. Want toen ik jong was, deed ik ook de verkeerde dingen. Soms spring je met een plons in het diepe. En hang je rond met verkeerde types. Zeg het alles naar de tyfus. Ik was on the grind in het bos. De hardste van het land en het label liet me los. Stiekem ook wat ik wilde. Misschien deed ik het zelf, zodat ik op mijn eigen poten staan kon. Ik wist dat ik het aankon, naar nieuwe plekken gaan kon. Ik ben een klootzak, maar ik ben de goatzak. Hey. Zoveel gezien, gedaan. Zoveel knock-outs op mijn naam. Ik heb dit verdiend. Wij gaan van een bodem naar bovenaan. Proost op de goat. Heb je glas allemaal omhoog. Proost op de goat. Schrijf maar aan en we breken brood. Hey, hey, ik ga die honger, maar ik ben niet met die veel praten. Onverschillig, maar met boys die een verschil maken. Wil die jongen, maar ben niet meer zoals vroeger. Negeer die iets te vaak, de adviezen van mijn moeder. Als ja, we gingen nog even door. Ja, lekker. Goed, ook een preview van het volgende preview liedje. Van het volgende liedje, daar gaan mensen zeker luisteren. Maar ik ben een klootzak, maar ik ben de goat-gap. Ja. Goat is greatest of all times. Ja. En we hadden het een beetje over dat je in het begin van je rapcarrière, natuurlijk toen in het Engels nog, zei van ik ben de illest en ik ben de, weet je wel? Ja, ja. Als je nu zegt ik ben de goat, grap, hoe bedoel je dat? Want he, ik ben the greatest of all times. Is dat ironie? Ja, is hier sprake van ironie? Twan? Nee. Het is grappig, want ik heb dus gemerkt met de jaren dat ik dat moeilijk vind om het in zo'n nuchtere, gewoon een gesprek één op één, dan ben ik liever een bescheiden vorm. Ja. Maar als de muziek aangaat en ik ga in die modus van ik ben, dan geloof ik op dat moment ook echt. En ik zeg het nu alsof ik het nu niet geloof, maar zo uit ik me gewoon niet in het dagelijks leven, omdat ik niet zo'n arrogante lul wil zijn. Maar op zo'n moment, ja, dan heb ik het gewoon het gevoel dat ik Muhammad Ali ben. Dan denk ik, ik ben gewoon de beste. Dat ben ik gewoon. Dat voel ik gewoon zo. Ja. Maar dat is niet zo als ik hier nu met jou praat. Denk ik niet van, ik ben de beste en iedereen moet het weten. Maar het is een soort modus waar ik in kan gaan op zo'n moment. Ja. En dan, ja, dan op zo'n moment geloof ik dat als ik dat in die studio sta en die beat, die pomp met 120 decibel tegen mijn oren aan en ik sta daar in een bepaalde vibe of zo, dan vind ik dat leuk. Ik vind het ook leuk om het als een soort anthem te maken. Dat ik geloof wel dat voor veel mensen, iedereen heeft wel vast iets in zich zo van, ja, ik ben gewoon de greatest of all time. Ik ben gewoon de greatest van. Ja. Ik luisterde vroeger bijvoorbeeld ook naar dat liedje van R. Kelly, wat hij had gemaakt volgens mij als een soort soundtrack voor Muhammad Ali of zo. Maar I'm the world's greatest of zo. Yeah. Vond ik ook gewoon vet. Dan voel je dan gewoon, ook al was ik 14 of zo, denk je gewoon, ja toch, I'm the world's greatest. Moet je soms ook niet tegen jezelf, want je doet toch iets heel kwetsbaars, weet je wel. Ik bedoel, rap is dan wel hardop praten, zeg maar, met een lekkere snoeiende beat. Snoeiend, snoeiharde beat eronder, weet je wel. Ja. Maar tegelijkertijd ben je kwetsbaar als artiest. Heb je het dan ook nodig om af en toe te zeggen, ik ben de goat? Om die shine, ik ga helemaal mee. Ja, ik denk dat ik het voor het artiest zijn ook al lekker vond. Ik ga er gewoon, dat is gewoon hip-hop, denk ik. Ik vind het gewoon lekker. Ik vind het ook lekker als ik, weet je wel, toen ik Dr. Dre vroeger op televisie zag, dat hij gewoon even met zo'n Still Dre of zo ook, weet je, dat hij gewoon even opzomt. Zo van, hey, ik hoop dat jullie niet vergeten zijn wat ik allemaal gedaan heb en waar ik voor sta. Ja. Ik krijg daar ook gewoon echt energie van. Als ik in de sportschool sta, dan luister ik alleen maar oldschool, stoere hip-hop. Ja, ja. Wat je niet zou denken als je mijn dagelijks leven ziet, want ik ben gewoon een bange scheiterd en lange blanke dildo. Maar, maar als ik in die sportschool sta met die koptelefoon op, dan denk ik echt van ja, ik schiet jullie allemaal neer. Ik ben de grootste gangster die hier rondloopt. Maar het is een, snap je, het is de geest van muziek die in je kan komen. En dan sta je op die enorme festivals. Je staat zelf op 10 september in Amsterdam, op Parels in de stad, met ja. Seven en Kevin en de Party Squad. Ook ja. zo'n club oudgediende, zeg maar. Maar jij staat er solo. Ja. Is er een heel groot verschil tussen wie je nu bent als je op het podium staat en wie je was op je 16e toen je Willem zag rappen en de reacties van die meisjes zag en dacht, fuck, dit is wat? Is er een heel groot verschil tussen ik die denk twee? Dat ik nu wel een stuk gecontroleerder ben dan toen. Ik bedoel, je krijgt ervaring, dus je weet wanneer je je gekheid in moet zetten en wanneer je het terug kan houden. Ja. Ik had vroeger ook vaak bij shows dat ik in de eerste 20 minuten al mijn kruid verschoten had en dan moest ik nog 40 minuten. Mm-hmm. En nu weet ik gewoon van, oh ja, nu... Je weet het gewoon wat beter te bedienen allemaal. En ja. Er is ook wel een verschil tussen de liedjes die ik als Big Two sta te doen en de liedjes als The Opposites. De Opposites is echt heftig, die live shows. Het is rammen, het is beuken. Ja. Het is groots vaak ook, omdat het gewoon... Enorm publiek. Als je op YouTube, moet je maar even kijken, Opposites en dan een beetje recente. Ja. Ja, vroeger ook. Maar als je nu... Het is een gigantische massa publiek. En jullie staan dat te dirigeren ook. Hè? Zo ja. van, jullie moeten naar het podium toe. Je bent ja. echt een soort zwerm, een soort Mozes. Nou ja, je moet het maar zien. Ja, je moet het zien. Je moet er niet tussen gaan staan, maar je moet het ja, zien. Inderdaad. Lekker op YouTube kijken. Ja, ja precies. Ja. Ja, en met Big Two is dat... Ik sta veel meer te zingen tegenwoordig. En ik heb ja. ook heel veel liedjes met Antoon. En die doe ik nu ook live. En er komen ook wel eens meisjes van... 13 staan nu bij mijn shows als ik solo sta. En dan ook weer een aantal fans van vroeger. Dus dat is heel anders. Maar ja, dat is denk ik veel, veel relaxter. Maar wat dat betreft is Big Two ook nog meer een act in ontwikkeling. Mm-hmm. Ja, de Opposites heeft natuurlijk gewoon 10, 15 jaar ja. gedraaid en kunnen perfectioneren tot wat het nu is. Ja. En als Big Two sta ik eigenlijk nog redelijk in de kinderschoenen. Ja, ja. Waarom doen jullie dat nog met de Opposites? Is het nog steeds zo leuk om te doen? Ik vind dat wel heel leuk om te doen, ja. Ja, zeker weten. Hoe zorg je ervoor dat het geen routine wordt? Dat is moeilijk. Dat is moeilijk, maar we doen er ook niet zoveel. Nee. Dus we doen er een paar dit jaar. Vorig jaar hebben we er een paar gedaan. En ik denk dat het op die manier ook wel speciaal blijft. Mm-hmm. En op een gegeven moment moet er, denk ik, nieuwe muziek komen. Gaan jullie nieuwe muziek maken? Nou... mits we nieuwe shows Want dan willen gaan we doen. Een primeur in kunststof. Nee. Overal waar ik kom wordt het gevraagd, helaas. Nee, dat zou moeten mits we nieuwe shows willen gaan doen. Ja. Hoe bereid je je voor op zo'n show? Want we gaan het straks hebben over vaderschap. Ja. Twee hele jonge kinderen. Ja, klopt, ja. Hoe bereid je je voor als je, weet ik veel, eindmiddag voor hoeveel man staan er dan? Ja, tienduizenden? Ja. Hoe bereid je daarop voor? Niet. I don't know. Ik ben daar niet een... Ga je nou apart slapen, zodat je in ieder geval 8 uur slaapt? Nee, dat gaat gewoon helemaal mis eigenlijk. ik slaap gewoon heel weinig. Ja. Ja. Ik ga er wel een beetje aan onderdoor. Maar gelukkig zijn er niet zoveel shows, dus kan ik het redelijk inberekenen. Maar ik moet ook zeggen, ik ben ook wel... merk altijd achteraf, als die show voorbij is, dat ik denk... Oh ja, ik was echt een debiel de afgelopen dagen. Ik ben echt tot heel laat naar bed gegaan en onrustig. Want in de aanloop naar zo'n show... Ja, toch onrust dat je het niet helemaal kan aarden. Omdat je weet van... Je hebt het gezien bij die shows. Dat is gewoon... ik word een ander persoon daar. Ja? En die persoon die ben ik van tevoren. Ook al is het niet heel heftig, maar... Hoe bedoel je, ik word een ander persoon? Ja, op het podium. Dan word ik een soort generaal of zo, denk ik. Het is niet echt in woorden te beschrijven. Want nogmaals, het is de geest van de muziek en het moment. Er gebeurt gewoon iets. Ja. Er gaat iets. Er komt een soort spirit uit. En dat is anders dan wanneer ik nu met jou zit te praten. Ja, dat is gewoon een ander dier wat eruit komt. Maar dat voel ik wel van tevoren dat het aankomt. Dus het is een bepaalde onrust die er gewoon is. En is het een knop die je om moet zetten? Nee, dat gaat vanzelf. Mm. Dus dat is gewoon, dat gebeurt. Dat overkomt mij meer. En hoe voelt het dat ja, ik wil toch even weten, want ik bedoel, ik ben maar een dichter. Ik sta meestal voor, met een beetje, in het ergste geval voor 2000 man, maar meestal is het 200 man. Is ook spannend. Is ook heel spannend. Is even spannend, veel kleiner publiek. Ja, maar wel spannend, lijkt me. Ja. En ik heb daar zelf geen verschil in gemerkt. Of ik nou voor 20 mensen sta of voor... Ja, oké, als je ergens de afsluiter van... Zwarte Crossband, zoals laatst of zo, dan voel ik er wel iets meer. En zoals Lowlands vorig jaar, dat is wel... Ja. Dan voel ik de zenuwen wel even, ja. Maar ik vind het ook nog steeds voor. Ik heb wel eens een keer dat ik voor een paar jaar geleden ging rappen voor een klas vol met meisjes van 14 of zo. Ja. Vond ik ook heel spannend in één keer. Het kan op alle mogelijke manieren komen. Ja. Straks praten we verder, Twan, over dat hele vreemde gevoel dat je dan voor tienduizenden mensen staat op te treden en dan een paar uur later nog maar ben je opeens weer thuis. Ja. Heel maf is dat. Ja. Dat ken jij als geen ander. Eerst gaan we luisteren naar het nieuws van 7:30. NPO Radio 1. En het wordt gelezen door Sid van der Linden. De man die in 2018 11 mensen doodschoot in een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh is ter dood veroordeeld. De eis kwam 4 jaar geleden al en de federale jury heeft nu unaniem besloten dat de man de doodstraf krijgt. De Oekraïense president Zelensky hoopt dat er dit najaar een vredestop kan worden gehouden. Komend weekend is hij te gast bij gesprekken over de oorlog in Saoedi-Arabië. Daar zijn enkele tientallen landen uitgenodigd, maar Rusland naar verluidt niet. Ook de kapitein en de loods van de Fremantle Highway zijn uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldt het bedrijf dat het schip charterde. 1 bemanningslid kwam om bij de brand op het autotransportschip bij Ameland. De overige 20 crewleden raakten gewond. Een groeiend aantal bedrijven biedt medewerkers die van gender willen veranderen een transitieverlof aan met behoud van salaris. Deze week maakte Ahold Delhaize bekend dat het voor alle 130.000 vaste medewerkers de mogelijkheid voor een transitieverlof invoert tot 33 weken. Andere grote bedrijven als IKEA, de NS en Philips hadden al zo'n regeling. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Vanaf knooppunt Klaverpolder is de vertraging 20 minuten. Er is bij Dordrecht een ongeluk gebeurd en daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. Kunststof. Ja, je bent terug bij Kunststof, het dagelijkse programma over kunst, cultuur en media. Mijn naam is Erik-Jan Harmens. In deze speciale zomeruitzending praat ik verder met Big Two, alias Twan van Steenhoven. Vader van Lima en Teun. Ja. En die zijn nog heel klein. Klopt. Lima is 1. Lima wordt 9 augustus 2, dus bijna 2. Bijna 2, ja. Ja. En ik had het al even voor het journaal, voor het nieuws, over dat hele maffe gevoel dat je dus aan hebt je hebt jezelf aangezet. Ja. Je bent als een maloot, als een idioot het podium opgegaan. Nou, niet als een idioot, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Je bent echt aan je bent ontbrand, inderdaad. Je bent ontbrand. Dat duurt 2 uur, zo'n concert, weet ik het. Ja, het ligt eraan. Een festival is meestal een uurtje. Oh ja, oké. Okay. Ja, uurtje. Ja, en als het voor onze eigen shows is het langer. Als je echt naar ons in de Paradiso zou komen, is het langer. Dan is het langer. Dan heb je nog de après-ski, zeg maar, de naborrel. Ja, die is er ook vaak, ja. Ja. Blijf je dan lang? Het ligt er een beetje aan of het een speciale show is of niet. Mm. En hoe moe je achteraf bent. Maar zoals we hadden, vorig jaar hadden we de Westergas, hadden we 3 keer gedaan. De Westergasfabriek in Amsterdam. Westergasfabriek in, dat was toch wel speciaal. Dus toen op 3 zat de kleedkamer echt vol met mensen. Mm-hmm. Toppenveiliging. Nogmaals de complimenten daarvoor. En toen ben ik wel tot 5 uur gebleven of zo. Dan denk ik ook, oké, de laatste dag, dan ga ik wel even goed meedoen. Ja. En dan uiteindelijk, dan kom je thuis en stort je gewoon op de bank of in bed. Maar normaal gesproken na zo'n festival. Want ik roerde het even aan, dat rare contrast tussen dat enorme podium en dan thuis. Ja, dus ik weet, vroeger, toen we dat album aan het maken waren, Slapeloze Nachten, waren meestal, als we op zaterdag, vrijdag en zaterdag optredens hadden, dan meestal op dinsdag of woensdag kwamen Willem en ik weer een beetje tot leven en waren we weer in de studio te vinden. Maar meestal zondag en maandag waren we dan aan het uitrusten. En dat is er gewoon nu niet bij, weet je. Het is gewoon, oké, ik doe zaterdag die show, dan verwacht mijn vriendin helemaal niks van me. Mm-hmm. Maar dan ergens halverwege de dag moet ik gewoon wel weer meedoen. En dan de volgende ochtend moet ik gewoon weer vol meedoen. Alleen, ik ben echt een slechte slaper. En, sowieso al. Ja. Dat slapeloze nachten komt niet nergens van. Nee, precies. Dat is nog steeds rete relevant. Ja. Dus, hoe komt het dat je zo'n slechte slaper bent? Dat heb ik mijn hele leven al gehad. Je kan beter vragen, hoe komt het dat de rest van de wereld zo goed kan slapen? Ja. Ik snap dat altijd niet. Ja. Ik lag vroeger met mijn broertje op onze kamer en dan was hij weg. Ja. Dan dacht ik, ik ga hier nog een uur nadenken over van alles. Ik heb het ook hoor. Ik heb niet zo'n knopje wat ik uit kan zetten. Zo van, nee. Of knop. Zo ja, van. Heel knap als mensen dat heel kunnen. Knap, ja. Je hebt een liedje dat Thuis heet. Ja. Daar gaan we naar luisteren. Ja. Zelfs niet in het aanzicht van een hele mooie vrouw. Gelukkig was ik altijd al een nerd. En kan ik openlijk zeggen, ik ben helemaal dol op jou. Wilde haren liet ik achter in mijn wilde jaren. En koos voor wat kalmer water om in te varen. Geliefdes lieten steken vallen. In de pijn van mijn naaste aanschouwen is niet meegevallen. Koken en dranken, dat zijn praktijken. Hou mijn hand vast, we kunnen samen terugstrijden. We doen het niet alleen maar, ik ga niet weg. Ik sta hier aan een graf en denk soms heb je pech. Maar ik heb gehaast en geniet van mijn dag. Samen met z'n allen is altijd een lach. Fok een hele mooie auto of een huis. Zolang we met z'n allen zijn, net als vroeger thuis. Van de top naar de diepste dalen. Zolang we met z'n allen zijn, net als vroeger thuis. Vanaf Donijn tot het huis. Zolang we met z'n allen zijn. Ik begraaf mijn tweede oma, tranen lopen. Want zometeen moet ik mijn big doen verkopen. Ben zo in de war, zo in de war. Is dit nu mijn leven als een star? Condoleance, moet mijn tranen inhouden. Die jongen aan de bar kijkt me aan van hey ouwe. We voorgesteld de mensen die wat tickets willen scoren. En ik ben net mijn oma verloren. Zoon van mijn vader, kind van mijn moeder. Maar zie iedereen maar samen, net zoals vroeger. Mijn papa heeft een nieuwe vrouw, waarschijnlijk beter. Mama heeft een vriend die we ook geregeld spreken. Maar soms mis ik die vakanties in Frankrijk. En zelfs soms de ruzies aan het ontbijt. En zelfs alle drukte in het huis. Zolang we met z'n allen zijn, net als vroeger, thuis. Van de top naar de diepste dalen. Net als vroeger, thuis. Vanaf Donijn tot het huis. Zolang we met z'n allen zijn. Heb ruzie met mijn vrienden, hoofdstuk apart. Gedraag me als een dik, ook al zit je in mijn hart. Ik word ineens wakker en ik pas er niet meer tussen. Het alles zo diep, nadat wij de hemel kussen. De kamer zo leeg, naar een volle paradiso. Gevangen in mijn hoofd, als ik moet doen als een piepo. Want ik ben dit imago niet. Moet er even tussenuit, dit gaat zo niet. 100 jongens om ons heen en iedereen vindt ons lauw. Maar ik heb alleen behoefte aan jou. Fuck de shows, fuck de camera's en al dat shit. Met z'n tweeën op de kamer was het ook al een hit. Deze droom is een illusie, het is zo vreemd. Sta boven op de heuvel en ik voel me alleen. En ik mis die kleine vieze peuk in mijn huis. Zolang we met z'n allen zijn, net als vroeger, thuis. Van de top naar de diepste dalen. Zolang we met z'n allen zijn, net als vroeger, thuis. Vanaf Donijn tot het huis. Zolang we met z'n allen zijn. Ja, Twan. Ja. Ja. Voordat ik weer een vraag op je aftetter. Wat voel jij als je dit hoort? Ik weet nog de avond dat ik dit aan het schrijven was. Toen woonde ik al in Heilo, dus niet meer in Amsterdam. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik dit aan het schrijven was. En dat gaandeweg, want ik begin dit liedje te schrijven eigenlijk meer als een soort liefdesliedje. Ik zeg van echte players willen nooit verliefd. Mm-hmm. Ja, zelfs precies, niet in het precies. Aanzicht van een hele mooie vrouw. Mm-hmm. En toen in één keer bloedde gewoon alles waar ik die paar jaar mee rondliep, bloedde eruit. Dus letterlijk en figuurlijk zat er allemaal een soort van tranen op me. Op mijn schrift waar ik in aan het schrijven was. Ja. En de tweede herinnering die ik eraan heb is dat ik hem voor het eerst aan Kees de Koning liet horen van mm-hmm. Top Notch. Ja. En dat ik bijna zo zat van ik zet hem wel uit. Nee, dit is kut. Dit is niet. Ik voelde me niet vaak zo naakt gevoeld als toen ik dit liedje voor het eerst liet horen. Maar uiteindelijk dan dus blijkbaar een liedje wat dan wel speciaal is. Want hoe reageerde Kees de Koning? Die vond het juist heel vet. Die zei juist, ja, dit is, vind ik juist speciaal. Ja. Ja, dus dat is fijn. En hij is de oprichter van label Top Notch, hè? Dat is het platenlabel. Ja, ik heb het uiteindelijk niet bij Top Notch uitgebracht. Nee. Maar, nee. Mijn wilde haren liet ik achter in mijn wilde jaren. Ja. Dat ik kan daarover meepraten in de zin van ik heb ook dingen vroeger gedaan die ik nu niet meer doe. Ja, klopt. Tegelijkertijd heb ik ook altijd een stemmetje in mij dat zegt boring. Ja. Snap je? Ja, klopt, ja. Hoe zit jij daarin? Het is grappig, want ik heb op dat album heb ik een ander liedje en daar heb ik een videoclip van geschoten. En in die videoclip zit keihard te headbangen. En er heeft dus iemand in die comments gezet van tussen aanhalingstekens van wilde haren liet ik achterin mijn wilde jaren. En dan vervolgens zie je dus die beelden ik daar zat te headbangen. Ik heb, daar hebben wij het eerder over gehad. Ik heb natuurlijk op een gegeven moment ben ik gestopt met drinken. Dat weet de luisteraar niet. Maar we hebben een jaar of acht geleden, zeven, acht. Ja, zoiets, denk ik, weet ik. Hebben wij samen in een podcast gezeten van Omar Dagmani. Ja. Wederzijdse vriend. En daar kennen we elkaar van. Daarna hebben we elkaar nooit meer gezien. Dus nu zitten we hier weer. Ja, klopt. Maar dat is even die podcast. Dan weet de luisteraar even waar het over gaat. Ik heb op een gegeven moment heb ik gezegd, nu ga ik niet meer drinken. Wanneer was dat? Dat was in 2010, denk ik. En ik had toen op een gegeven moment voorgenomen van, oké, ik ga nu een week niet drinken. En dat zei ik op maandag. En toen woensdag werd ik alweer knetterlam bij iemand wakker die ik niet goed kende. Oh, ja. Dacht ik, oké. En op een gegeven moment was ik zo vaak ziek. Ik was zo moe van het weer ziek zijn en het revalideren van... En niet ernstig ziek of zo, maar gewoon... Dat constant maar dat je lichaam kapot is. Mm-hmm. Inmiddels drink ik wel weer af en toe. En ik merk dat ik nu ook weer op een punt begin te komen. Zo van, voorlopig even weer wat minder. Want alcohol is wel zwaar voor je lichaam. Het is echt lachen. Ja. En ik met name ook door de lockdown realiseerde ik me wel van... ik heb wel echt veel leuke tijden gehad toen ik wel dronk eigenlijk. Dat was gewoon een mooi reflectiemoment. Ja. Want wat geeft het jou? Ja, ik word gewoon een beetje losser van. Ik kan gewoon wat beter opgaan in het moment. Het is eigenlijk vooral ook dat je mee kan gaan op plekken waar mensen al lam aan het worden zijn. Het is gewoon heel irritant om daar nuchter tussen te zitten. Ja. En het is niet zo erg als je dat toen ik heel lang gezopen had en toen op een gegeven moment stopte. Ja, toen vond ik het eerste jaar niet zo erg. Zo van, ik ben die nuchtere guy. Mm. Maar op een gegeven moment denk je, wat zijn al die gesprekken hier fucking inhoudloos te hebben? Ik vind het gewoon kut eigenlijk hier, weet je wel. En dan ga je op een gegeven moment, groei je wel af, ook van de groep. Je wordt wel een ander persoon, ook ervan. Mm-hmm. En dat heeft echt wel zijn voordelen. Maar toen mijn dochtertje geboren was... Kun je daar iets meer over vertellen voordat je verder gaat toen je dochtertje geboren was? Maar je zegt van, je groeit een beetje van de groep af. Wat bedoel je? Nou, ik was natuurlijk met die groep, met de opposites. En, dat was wel ook een alcoholistengroep heel lang. Of een alcoholistengroep, maar gewoon lekker lachen, lekker zuipen. Ja. Als je besluit niet mee te doen aan wat de core activity is van wat iedereen aan het doen is, dan is het gewoon toch is het gewoon niet zo leuk. Mm-hmm. En dat heb ik nu. Ik merk nu wel vaak dat ik vind drinken wel heel leuk weer. En ik heb gewoon twee kinderen nu, dus ik heb ook zoiets van, ik ben best wel bedrogen. Ik ga echt nooit meer dat ik 6 dagen per week aan het drinken ben. Dat gaat niet meer gebeuren. Dat voel ik gewoon. Maar ik heb wel dat ik soms ergens bij een optreden aankom en denk, ik wilde niet gaan drinken, maar ik ga hier niet inkomen als ik niet een paar drankjes doe. Ja. En dan merk je toch dat ik 2 dagen daarna toch een beetje gaar ben. En dan denk ik, dit wilde ik eigenlijk niet of zo. Maar. En daar hadden we het net over die grote concerten die je dan doet samen met Willem met de opposites. Helpt het daarbij om jezelf aan te zetten als je even een paar drankjes erin mietert? Ja, de show wordt er niet per se beter of slechter van. Maar mijn ervaring ervan is gewoon wat losser. Je gaat toch wat meer in je eigen tunneltje of zo. Dus je bent gewoon wat meer in een float of zo. Ja, precies. Maar ik. En hoe voel je erover dat je dan nu weer af en toe drinkt? Ik vind het wel gezellig. Alleen nu ik bij jou ben en weet dat jij gestopt met drinken en dat zo de laatste keer echt ons ding was, voel ik me bijna schuldig dat ik het moet vertellen. Ja, sorry. Nee. Nou, dan begin ik ook weer. Ja. Oké. Drankie dan? Ja. Nee, maar ik bedoel, je schrijft, we worden net het liedje Thuis, weet je wel? Ja. En je schrijft geliefde liet tekens vallen. de pijn van mijn naaste aanschouwen is niet meegevallen. Ja. Koop ja, een drank het, en dat soort praktijken. Ja. Hou mijn hand vast, we kunnen samen terugstrijden. Ja, dat gaat over verslaving. Maar niet over mijn eigen verslaving, nee. Maar mensen die me dierbaar zijn. Ja. Ja. Ga ik niet diep induiken, want nee. Dat is mijn vuile was. Maar ik hoef niet hun vuile was nee, bij helemaal te niet. Maar, nee, je hoeft helemaal niks. Ja. Nee. Maar dat is wel, ja, is natuurlijk pijnlijk om mensen om je heen te hebben die ja. Hun gezondheid niet op orde hebben. Ja. Ja. Maar kun je zelf dan wel nu, weet je nu wanneer je dan op de stopknop moet drukken? Er zit geen antwoord in besloten. Het is een open vraag. Snap je? Ik ja, heb ja, geen ja, oordeel, precies. Maar ik vraag het me gewoon af. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Je hebt ja, niet dat je nu het... wakker wordt ergens en denkt, mijn god, waar ben ik? Nee, helemaal nee, niet. Nee, dat heb ik niet. Nee. Maar ik heb het wel, ik ben er wel altijd aan het vechten met balans. Want ik weet wel dat die sloopkogel eigenlijk altijd naar buiten wil. Kun je uitleggen waarom? Nee, want I don't know. Dat weet ik niet. Dat is gewoon, dat heb ik gewoon mijn hele leven al. Dat is gewoon een soort. Ik weet niet, man. Maar hetzelfde waarom ik vroeger osteoporosie vet vond of zo. Een soort rage die gewoon. Ja. Dat moet er gewoon uit. Ik weet niet. Dat is gewoon. Dus dezelfde. Wat ik net zeg over ja. Gedrevenheid of ja. Zo. En niet kunnen slapen. Ik sta gewoon aan, meestal. Ja. En dat is een gift ja. En een alcohol curse. Dempt, toch? Ja. Ja. Ja. En soms is het wel lekker om dat dan even uit te zetten, natuurlijk. Ja. Dus ja. Maar ik sprak Erik Corton een keer. Ja, enorme junk ook, hè? Geweest. Ja, geweest. Ja, is dat? Oh, dat wist ik niet eens. Ik zie geweest, hem altijd als een soort health guru. Ja, nee, maar hij heeft een verleden waarin dat heel anders was. Oké, okay, ja. En hij zei dat hij op een gegeven moment dacht van... nou, ik ben nu zo gelukkig, ik ben nu zo succesvol. Kijk of het kapot kan. Oh ja? Kijk of het kapot kan. Dat was zijn zinnetje, weet ik wel. Dat was een uitdaging. Ja. Ja. Weet je wel? En toen ging hij het dus kapot proberen te maken. Ja, ja, ja, precies. Snap je? Ja. Dat is toch wonderlijk? Ja. Want jij ook, het gaat je zo... Tenminste, ja, weet je bent jonge vader, je slaapt weinig, dat soort dingen. Maar ja. Je hebt natuurlijk groot geluk ja. Om je heen. Ja. Artistiek gaat het heel goed. Je produceert Antoon, dat gaat als een raket. Ja. En toch is die sloopkogel er. Wonderlijk, hè? Ja, maar ik denk dat hand in hand gaat ook met... misschien is het wel dezelfde energie, maar die soms gewoon niet kwijt kan. Maar dat is de... Ja, er is gewoon een soort pulderende energie. Ik weet niet, hoe is dat voor jou? Jij bent er ervarener in dan ik. Nou, ik vind het dus heel... En dan ga ik ook maar even wat bekennen. Hoewel, ik heb er wel eens een beetje omheen gepraat. Terug aan de crack. Nee. Maar ik ben nu 10 jaar nuchter. Ja. Maar nog steeds denk ik wel eens van... Ik zou toch heel graag... mezelf eens helemaal half een coma indrinken. Ja. En dan in foetushouding op de bank. Ja. En dan gewoon een beetje woezie die wereld zo buitensluiten. Ja, ja, ja, en denken, fuck iedereen. Dat is natuurlijk dezelfde raar. Stem als die ja, dat vroeger waarom ook wil zei. Ik dat? Ik wil het niet de hele tijd, ja. Maar soms wil ik het, snap je? Ja, is het niet ja dat weet ik niet, man. Ik denk dat de meeste mensen het wel willen. Ik denk alleen het verschil met mensen die... De meeste mensen wel willen wat? Naar de kloten gaan af en toe. Ja, maar niet zo heftig, toch? Nee, maar zoals mijn vriendin bijvoorbeeld. Die kan ook eens in de zoveel tijd gaat ze even roken. Ja. Maar dan stopt ze ook gewoon de dag daarna weer. Ja. Dat is prima. En die kan ook alcohol drinken. Of als ze zou willen, zou ze kunnen snuiven. En, ja. Maar er is niks in haar wat... verslavingsgevoelig is of zo. Nee. Dat zit er gewoon niet in. En sommige mensen hebben dat gewoon heftiger dan anderen, denk ik. Maar ik snap heel veel van mezelf in ieder geval. Behalve ja. de wil tot destructie. Ja, dat lekker, snap ik niet. Ik snap het niet. Ik snap ja. Gewoon niet waarom ik dat heb. Ik denk, maar is dat niet je corrupte brein? Want verslavingen maken je brein ook corrupt. Mm. Dus als jij... als je zielig bent, dan kan je het ook rechtvaardigen dat je iets doet wat je hebt gezegd aan jezelf dat je het niet meer zou doen. Maar als je je leven zo naar de tering helpt en zegt, ja, oké, okay, maar ik ben net mijn baan kwijt. Ja, sorry hoor, ik kan er ook niks aan doen. Ja. Fuck it, ik ga, ja, weet je wel. Ja. Je houdt jezelf, dat saboteren willen gaat hand in hand met, dat is de meest corrupte stem die je hebt in je hoofd. Ja. Je zegt gewoon, ja, maar, weet je wel, als je daarom is het ook vaak verslaafde mensen die willen helemaal niet uit hun situatie komen. Je kan ze al het advies geven precies, op de wereld. Precies. En dan zeggen ze, ja, maar dit en dat. En dan, ze komen altijd met een manier, of we, moet ik misschien wel zeggen, toch? Gewoon, ik ben ook te corrupteren in mijn eigen brein. Ja. Maar er is altijd een manier waarom het niet opgelost kan worden. Mm-hmm. Want de situatie waar je nu in zit, daarbij kan je alcohol drinken of whatever doen, wat je tegen jezelf hebt gezegd dat je het niet meer zou doen. Precies. Ja. Dus ik denk dat dat een corrupte stem is in jouw brein. Ja. Ik vind het echt wonderlijk. Hoe is het vaderschap voor jou? Zwaar. Ja, zwaar. Nee, heel leuk. Heel leuk. Ja, het mooiste wat er is. Maar heel zwaar. Ja, je neemt het heel serieus. Ik neem het bloed serieus. Ja. Zeker weten. Ja. Maar ja, ik vind het een beetje... Dat bedoel ik als een compliment natuurlijk. Maar, Nee, zeker weten. Maar we zaten net het liedje thuis te luisteren. Dat heb ik geschreven voordat ik kinderen had. Ja. En je hoort, er is ook zeker wel een verschil in de vrolijkheid van mijn muziek gekomen nadat ik kinderen heb gekregen. Ja. Ik ben echt... ik heb gewoon weer een reden om te leven en om geld te vergaren. Ja. En dingen te doen en mezelf van mijn sterkste kant te laten zien. Dat... Zullen we even een klein stukje van Baby Lima luisteren? Ja, leuk. Ja, je dochter heet Lima. Ja. En je hebt een liedje gemaakt, Baby Lima. Ja. Baby Lima, oh, alles is prima. Ik vergeet mijn zorgen altijd als ik naar je kijk. Baby Lima, oh, alles is prima. Want als ik naar je kijk, vergeet ik mijn zorgen altijd. Lekker bak, lekker bak, ik laat dit laat. Zij dat ik op tijd zou komen. In de regen, in de straat. Had ik maar de trein genomen. Ik ga wel naar huis toe en ik maak een lekker kopje thee. Maar ik sta hier voor gesloten. Kun je Lima eens voorstellen aan de luisteraar van? Wat is het voor meisje? Lima is, dat is mijn dochtertje. Ja. Het is een heel vrolijk diertje. Het is echt een debiel. Is dat. Ze staat ook s'avonds aan tafel, staat ze altijd te schreeuwen. En ze is zo vrolijk. Ik heb ook de voorkant van dit plaatje heb ik met haar en helemaal roze. Helemaal maar roze, ik moet ook aan fel roze denken als ik... Ja. Het is, ik word zo vrolijk van haar. Ja. Dus, ik bedoel, ze maakt ons ook gek. Mm-hmm. Want ze is nu bijna 2, dus terrible twos. Ja, precies. Ze is aan het gillen de hele tijd als er iets niet gebeurt wat er niet aanstaat. Maar het is zo'n verschrikkelijk vrolijk diertje. Het is zo'n... En mafketel ook. Ik herken mezelf heel erg in haar ook met... Ja, ze moet gewoon gek doen ook. Ze staat gewoon soms... Als we aan het avondeten zijn, dat is meestal wanneer de meeste gekte eruit komt. Maar dan staat ze met dat eten en dan gooit ze door de kamer heen. En dan doet ze dat. En dan, en dat doet ze om ons aan het lachen te maken. Ja. En, ze was laatst wezen kijken bij een optreden. En toen liep ze op een gegeven moment gewoon podium op. Even naar papa toe. En ging ze meedoen. En meezwaaien naar de mensen. Dus er stonden 2000, 3000 man naar het te zwaaien in één keer. Dus, En zou Teun, je zoon, dat ook doen? Minder snel. Ja. Minder snel. Teun is meer... ingezoomd. Mm. Die is meer heel erg op details. Die ziet ook altijd dingen in de verte. Zo van, kijk papa, een spinnetje. En dan kijk ik zo van 32 kilometer verderop hangt er ergens een mini spinnetje. Ja. En dat ziet hij dan. Ja. En die kan ook heel rustig. Echt oog voor detail. Oog voor detail. Heel rustig spelen met dingen. En herken ik mezelf dus ook weer in. Ja. Je ziet van alles van jezelf natuurlijk in. En van mijn vriendin. Ja, ja. Maar het is grappig als je 2 kinderen kan hebben, hoe anders die kunnen zijn. Wat wil je voor vader zijn? Ik wil een rustige, warme, lieve, kalme vader zijn. Hmm. Denk erover na terwijl je het vraagt, hoor. Ja. Maar ik wil een stabiele, lieve, leuke pa zijn. Is dat moeilijk? Soms wel, ja. Want soms word je ook gewoon gek. Soms heb je maanden slecht geslapen. En soms heb je gewoon dagenlang slecht geslapen. Dus. En als we dan, zoals vanochtend, worden we wakker. En dan, wordt er gekrijsd op niks af. En niks is goed. Mm-hmm. Ja, dan moet je wel even goed tot 10 tellen. En even goed met je vriendin afstemmen. Van, ga jij maar even naar boven en doe je ding. En doe ik het zo meteen om even op adem te komen. Ja. Dat is their job, toch? Om je helemaal gillend gek te maken af en toe. En denk je dan vaak nog aan opgroeien in Heilo met 3 broers, had je, denk ik? Hè? Ja, ja. Denk je daar, vergelijk je dat met elkaar? De kindertijd die je eigen kinderen geeft en je eigen jeugd? Ja, ik denk dat het ook wel redelijk overeenkomt. Oh ja. Tenminste, ik probeer wel alle beste dingen daarvan mee te zoals krijgen. Wat? Zoals wat? Nou, we hadden wel altijd een warm en gezellig huis. En dus wel met veel gekkigheid. En ik merk ook vaak dat ik tegen mijn kinderen doe zoals mijn pa tegen ons deed. En zoals mijn moeder, die stopte ons vroeger echt per kind 10 minuten lang in. En dan ging ze naast ons liggen en met ons praten. En ja, dat doe ik ook. Ik lig ook echt s'avonds altijd 1.5 uur naast mijn zoontje en mijn vriendin. Dan naast mijn dochter. Of ja. We wisselen het om, maar... Ja. Ja, dat gaf mij vroeger heel erg het gevoel dat ik heel speciaal was dat mijn moeder dat deed. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja, je probeert een beetje de beste dingen mee te nemen. En de dingen die minder goed waren, die probeer je wat te minderen. Mm. Dus ja, er was ook wel eens ruzie en onrust in huis. Niet buitensporig of zo, maar dat was er wel. Nou ja, dat probeer je dan te minderen. Maar ja goed. Waarschijnlijk verneuken wij het ook weer op onze eigen manier. Ja, waarschijnlijk. Dat gebeurt altijd. Nee, maar ik hoor wel eens mannen zeggen, die dus vaders zijn. En dan wordt er aan ze gevraagd van, was je er vroeger voor de kinderen? En dan zeggen ze altijd, te weinig. Ja. Weet je wel? Ja. Ik heb dat, gelukkig hoeft dat niet te zeggen en jij dus ook niet. Nee. Maar is dat ook een soort belofte? Dat je bijvoorbeeld, want je hebt een wereld die aan je trekt van allerlei kanten. Ja. Maak je daar bewust dus keuzes in? Het is gewoon niet anders. Er is geen mogelijkheid dat ik er niet... Kijk, als ik een baan had dat ik er 5 dagen per week niet zou kunnen zijn... dan is dat wat het is. Maar ik heb de mogelijkheid heel vaak om er te zijn. En als je dan ziet dat je vriendin aan het worstelen is om overeind te blijven... Mm-hmm. Ja, dan ben je gewoon thuis. Dan ga je niet de hele dag overal naartoe en... dus het is deels is het al voor mij besloten gewoon door noodzaak... Ja. Maar ik vind dat ook wel heel fijn, ja. Ja. Ik zou met mijn dochter zou ik wel nog meer tijd 1-op-1 door willen brengen. Juist in deze tijd. Ja. Dat kan jij beter, denk ik, adviseren als volwassen vader. Ja. Maar, ja. Nou ja, precies. Maar het is, dat doe je volgens mij heel erg. Dat je al heel erg bewust bent dat ze er is. Ja. En ook dat Teun je zoon er is. Weet je? Maar dat je dat, dan win je al zoveel als je dat niet laat passeren. Weet ja, je? Ja, ja, ja. Ja, ik heb maar dat omdat ze zijn vlak achter elkaar gekomen. Mm-hmm, ja. En ik heb met mijn zoontje gewoon veel meer tijd door kunnen brengen. En ook omdat het moet vaak opgesplitst worden. Dus je hebt met je zoontje meer tijd kunnen doen. Veel meer. Ja. Ja, ook omdat toen zij een baby was iemand moest met dat jochie van 1,5 ook iets doen. Dus toen werd hij wat meer mijn kindje. En in coronatijd had je natuurlijk weinig minder optredens, dus was je ook meer thuis. Ja, niks te doen. Dat vind ik altijd thuis. Geen optredens bedoel ik eigenlijk. Ja, precies. Ja, goh. En zo'n album wat je dan maakt voor je dochter, roze cover, samen erop. Ja, is toch vet. Dat is heel vet, ja. Heel vet, ja. En voor Teun heb je ook een album gemaakt waarbij jullie samen voorop staan. Ook op de cover, ja. Prachtig, ja. We zijn bijna aan het eind van deze uitzending, Twan. Ja. Wat komt er op de tegel? Wat komt er op de tegel? Ja, ik dacht misschien iets heel geïnspireerds, maar het wordt gewoon hou hem hard. Hou hem hard. Hou hem hard. En even voor de luisteraar die denkt van, wat zegt hij nu? Wat betekent dat? Hou hem hard. Ja, dat wat versta je daaronder? Mijn broer die zegt dat altijd. Een soort van als jullie zeggen van, er moet een motto op die tegel. Dan is het dan... Hij zegt altijd, hou hem hard. Hè. Dus ik zeg altijd, hou het straat. En dan zegt hij, hou hem hard. Dus dat vind ik wel mooi. Geweldig. Ik vond het fijn dat je er was. Na het nieuws van 8 uur hoor je op deze zender Jongstof. Het nieuwe zomerprogramma op NPO Radio 1, waarin 3 weken lang jonge makers in de schijnwerpers worden gezet. Vanavond wordt Jongstof gepresenteerd door Tirza Wit. En zij gaat in gesprek met ook een rapper Babs. Leuk. Ja, dus dat wordt hartstikke leuk. We doen gewoon een morgen hebben we topkok Jordi van Dijk te gast op speciaal verzoek van violist Emma van der Schaling. Oeh, het water loopt ons nu al in de mond. NTR. Speciaal voor iedereen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.